mousu soli masia ya buzali samina yo kati na motema lelo kola businga ngai awa na sena moyo nyonso yo koma ponanga pe oyo yosala ponanga yango nde motema esopi lokola luyembo ya lelo liboso ya kiti ya ngolu yamba yango na esengo motema ebombi ekoki te ekomi kobima na maloba ebunji makasi kati ya moto ebongwani ekomi loyembo nabozalisami na yo nazwi esengo nabungisa utakala nabozalisami na yo nazwi kimia nazangaka na mokili olaka koyanola mpe kolakisanga mabombami na yeba te nyonso mpo nazakati na yo na lisolo na biso mibale okombelaka ngai eloko te o nyonsoso wana tata olakisa ngai moto tokoma baninga onetolama onetolanga moninga na yo nyonso mpo nazakati na yo Nanga, una coma moyenge bene ya na ukunda kata bitumba oyo miso na ngaye mona kate na zaka moto akolela na koma moto akoseka wosa yanga na saya yo yesu we Mananga